Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 maja. Minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Amerykanie chcą przenieść z Niemiec do Polski dowództwo dywizji Armii USA w Europie. Eksplozja w budowanym tunelu kolejowym w Chinach. Zginęło kilkunastu pracujących tam ludzi. Była pierwszą w Europie nowoczesną spisaną ustawą zasadniczą. Dziś 226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nie w Niemczech, a w Polsce ma stacjonować dowództwo dywizji Armii Amerykańskiej w Europie. O planach jego przeniesienia poinformował wieczorem portal Defense24.pl. Znajdująca się obecnie w niemieckim Baumholder jednostka ma być przeniesiona do Poznania. Wynika to, jak poinformowali Amerykanie, z chęci wzmocnienia zdolności manewrowania wojskami w razie ewentualnego zagrożenia. Wiceminister obrony Michał Dworczyk mówił w TVP Info, że to dowód na coraz bardziej znaczącą pozycję Polski w NATO. Nie mamy złudzeń co do tego, że trzeba wzmacniać flankę wschodnią. Naturalnym jest, że poszczególne oddziały, dowództwa są dyslokowane w Polsce, bo Polska bez wątpienia na flance wschodniej jest najsilniejszym krajem, siłą rzeczy liderem regionu. Jan Grabiec z PO przypomniał, że wojska lądowe USA są w Polsce od 2014 roku. Wcześniej pod Poznaniem już byli amerykańscy lotnicy. Zwiększająca się stale obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest czymś ponad politycznym, ponadpartyjnym. Nie wiem, dlaczego pan minister uważał, że będę krytykował działania w tym zakresie rządu PiS. O ulokowanie w Polsce dowództwa dywizji Armii Amerykańskiej w Europie apelowali m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz prezydent Litwy. 12 osób straciło życie po wybuchu w budowanym podziemnym tunelu w północno-wschodnich Chinach. Ofiary to robotnicy, którzy pracowali przy przejeździe dla szybkiej kolei miejskiej. Wczoraj wieczorem lokalnego czasu eksplodował gaz, który wypełnił tunel. Akcja ratunkowa trwała kilkanaście godzin. Uczestniczyło w niej 2000 osób. Mija 226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przyjmuje się, że była pierwszą w Europie i drugą na świecie po amerykańskiej nowoczesną spisaną ustawą zasadniczą. Konstytucja 3 maja między innymi reformowała funkcjonowanie władzy wykonawczej. Król jest dziedziczny. Tam jest powiedziane, że wolne elekcje doprowadzały za każdym razem do destabilizacji państwa, co nie zawsze jest prawdą. Wyjaśnia historyk Muzeum Historii Polski dr Michał Kopczyński i przypomina, że konstytucja z 1791 roku regulowała również funkcjonowanie władzy ustawodawczej. Co było niesłychanie ważne, jest tak zwany Sejm gotowy. A ponieważ Sejm jest zawsze gotowy do sesji, to nie można go zerwać. To w ten sposób odchodzi liberum veto. Niezwykle ważną reformą były zmiany społeczne, ponieważ Konstytucja 3 maja przyznawała prawa polityczne mieszczaństwu, zaś odebrała je najbiedniejszej szlachcie. Witold Banach, Polskie Radio. Za pół roku muszą być zniesione kontrole na niektórych granicach w strefie Schengen, poinformowała Komisja Europejska. Szlabany najpierw opuściły Niemcy, później Austria, Szwecja, Dania i Norwegia, nie należąca do Unii. Rządy tych państw tłumaczyły decyzję kryzysem migracyjnym. Kontrole na niektórych wewnętrznych granicach w Unii obowiązują od 2015 roku. Mimo wątpliwości krajów Europy Środkowo-Wschodniej, komisja zezwalała na nie. Uważała, że są uzasadnione ze względu na zagrożenie dla porządku publicznego. Komentowano wtedy, że to powolna erozja strefy Schengen, która przecież miała gwarantować swobodne podróżowanie bez konieczności okazywania paszportów czy dowodów tożsamości na granicach. Teraz, jak poinformował komisarz do spraw wewnętrznych Dimitris Avramopoulos, komisja znowu dała zgodę na przedłużenie kontroli, ale z zastrzeżeniem. To jest już ostatnie przedłużenie kontroli granicznych. Nadszedł czas na stopniowy powrót do normalnego funkcjonowania strefy Schengen. Wniosek komisji dotyczący warunkowego przedłużenia kontroli granicznych o pół roku muszą jeszcze zaakceptować unijne kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. To był serwis Trójki. Środa z chmurami i deszczem, miejscami także burza. Chłodno, tylko 10 stopni nad morzem, w centrum 12-14, na Podkarpaciu około 20. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem na Dzikim Zachodzie. Panowie, szeryf. Gdzie one są? No, nie mam pojęcia. Nie wiem. W Zalando? Złap i ustrzel okazję, zanim zrobią to inni. Tylko do 5 maja sezonowe obniżki. Obuwie, odzież, akcesoria ulubionych marek. Taniej nawet o 50%. Teraz na Zalando.pl. Mój dziadek był pilotem i miał zakola. Tata też został pilotem i miał zakola. Ja potrafię zapanować nad samolotem i nad utratą włosów, bo dzisiejsza medycyna stworzyła na to lek.

Śnieżkobroda, Dzieci z brodą i Pigment. Kojarzy mi się z wyborem? Tak, kojarzy mi się z kolorem i kojarzy mi się... Z wyborem. I znowu z wolnością. Ja mam jedno pytanie. Właściwie ta konstytucja usunęła liberum veto, ale co zrobiła poza tym? Co jeszcze ustaliła takiego ważnego, co miało duży wpływ na Polskę? Na przykład zrobiła... Wiesz, konstytucja to jest jak... Jeżeli mogę do czegoś porównać, to jest jak drzewo. I tak jak z pnia drzewa wyrastają gałęzie... Tak, konstytucja jest podstawą, z której wyrastają ustawy. Tak jak gałąź nie może być z innego drzewa, rosnąca od pnia jakiegoś, nie może gałąź jabłoni rosnąć na świerku, tak samo ustawy, które są pisane, muszą być zgodne z tą konstytucją. Dlatego ona była tak ważna, bo trzeba było stworzyć prawo, które jest takie, mówi się teraz, konstytutywne, czyli takie, które jest podstawą, takim mocnym fundamentem, które zbiera to, co jest najważniejsze. I co zrobiła? Wiecie, wtedy mówiono w Europie, na przykład pisano w Londynie, że Stanisław August jest jednym z największych królów w ogóle w historii. Nie tylko w Polsce, ale na świecie. Za takiego go uznawano. Mówiono, że on naprawdę dokonał wielkiej rewolucji. Co więcej, wyobraźcie sobie, że on zapisał w tej konstytucji, że w Polsce król ma nie być wybierany, tylko ma nim być dynastia z Saksonii, dynastia Wettynów, ta, która wcześniej było dwóch Augustów tuż przed nim na tronie polskim z tej dynastii. Czyli nie wziął dla siebie tak tej korony, tylko przekazał ją komuś innemu. Ale co było najważniejsze, moim zdaniem, to, że ta konstytucja napisała, że otacza prawną opieką wszystkich, a przede wszystkim chłopów, którzy wcześniej nie mieli takiej opieki. No właśnie, jak te prawa zapisane w konstytucji wpływały na codzienne życie ludzi? Nie wpływały i nie wpłynęły nigdy, bo konstytucja funkcjonowała niecały rok. Nawet nie funkcjonowała, bo ona nie miała de facto nie miała szans, żeby zostać wprowadzona. Proszę pana, a jak to się stało, że już nie ma królów? W 1918 roku podjęliśmy taką decyzję. Nasi dziadkowie, pradziadkowie podjęli taką decyzję. W 1918 roku. A kto głównie? To jest zupełnie inna historia. Myślę, że przy okazji odzyskania niepodległości można tutaj opowiedzieć, ale w zasadzie to Królestwo Polskie istniało do 1918 roku. Nie było króla, ale była Rada Regencyjna, która miała królowi przekazać koronę. I przyszedł Piłsudski. I ta Rada Regencyjna powiedziała, że w takim razie przekazuje mu całą władzę. A Piłsudski powiedział, że on absolutnie królem nie chce być, bo był demokratą, tylko ustanowił Polskę Republiką. Natomiast wracając do konstytucji, to przede wszystkim tak, poszerzono prawa mieszczan, ludzi w miastach, którzy wcześniej nie mieli wielkich praw. No, najważniejsze było to, że ustanowiono pewne ramy, na których miało się potem budować nowe państwo, czego nie zdążono zrobić. A czy my dzisiaj, wybierając się na spacer i spacerując ulicami Warszawy, możemy natknąć się na ślady? Konstytucji? Konstytucji? Pewnie. Na przykład gdzie? Możemy na przykład pójść na Zamek Królewski. Tam jest sala senatorska, w której uchwalono konstytucję. Tuż obok Zamku Królewskiego jest katedra Świętego Jana. Wtedy to był kościół parafialny, to nie była katedra. Jest piękny obraz Jana Matejki, na którym widzimy niesionego na ramionach marszałka Małachowskiego. Wiele osób myśli, że to jest król Poniatowski, a to był marszałek Sejmu, który trzyma w ręku konstytucję i wnoszą go do kościoła, żeby tam odprawić mszę dziękczynną z tej okazji. Możemy też pójść, dam głowę, że 3 maja dziś wystawiony jest oryginał konstytucji w Kordegardzie, czyli w budynku, który mieści się tuż przed Ministerstwem Kultury, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Czyli już wiemy, że zachował się oryginał dokumentu. Czy my jesteśmy w stanie teraz zacytować fragment tekstu Konstytucji? No, pewnie. W jego oryginalnej formie? Ona jest, może się wydawać nieco dziwna, ale tak, mogę przeczytać początek. Bardzo proszę. Stanisław. Ale teraz ciekawa bardzo historia. Czytamy oryginalny tekst Konstytucji z telefonu komórkowego. Gdyby wówczas zobaczono te ponad 200 lat temu ten instrument, to ciekawa jaka byłaby reakcja, prawda? Myślę, że Stanisław Poniatowski by się bardzo zainteresował. Oj, bardzo. I byłby ciekawy. Mhm. Stanisław August. Z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski. Wraz ze stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła,